Ama ba'd. Bu tahrimi ibtidaina el kafira bis selam. Kafire selamla başlamanın, kafire önce bizim selam vermemizin haram olduğu babı. Haram. Kafire selam veremez. O keyfiyetir redd aleyhim. Onlar selam verince, kafirler selam verince onlara nasıl cevap vereceğiz? Selamını nasıl alacağız? Ve istihbab-ı selam ala ehli meclisin fihim muslimune ve kuffar. Eğer bir meclise girdik, o mecliste Müslümanlar ve kafirler var. Müslümanlar ve kafirler var. Orada nasıl selam vereceğiz? Bununla ilgili bab. Yani şunu bilmemiz gerekiyor ki Allah-u Teala Müslümanları kafirlere üstün kılmış. Müslümanları kafirlere üstün kılmış. Kitab-ı Kur'an-ı Kerim'de şimdi maalesef öyle bir çağda, öyle bir dönemde yaşıyoruz ki insanlar kafirlerle iç içe yaşaya yaşaya, onlarla beraber yiyip içe içe, onların filmlerini seyrede seyrede, onların kılığını, kıyafetini benimseye benimseye, öyle bir hale gelmiş ki ya, o da insan, ben de insan diyor. Yaratılanı sev, yaratandan ötürü diyor. Değil mi? Yani hatta İbn-i Hüseyin Rahimullah bize bir şey söylüyor. Öyle bir hale geldi ki diyor Müslümanlar, hani kafire bakarken şöyle bakıyor diyor. Yani Şafii, Hanbeli, Maliki gibi yani. Değil mi? Yani o kadar bir yakınlık var yani. Bir sıcaklık var artık. Değil mi? Doğru. Çok doğru bir söz. Yani elin kafiri, Allah-u Teala'nın sevmediği, buz ettiği adamı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gördüğünüz zaman yolun en kenarından onlara izin verin. Oradan yürüsünler yani. Yolun geniş tarafı Müslümana kalsın dediği o kafiri bugün öyle bir pozisyonda aleykümselam. Diyalog denilen şey var ki İbn-i Hüseyin Rahim'e olan dediği gibi sanki şey adam yani. Bu Şafii, bu Hanbeli, bu Maliki, bu da Hristiyan, bu da kafir. Çok doğru bir söz gerçekten. Allah-u Teala Kitab-ı Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Muhammedun Resulullah. Muhammed nedir? Allah'ın Resulüdür. Ellezine ma'ahu, onunla birlikte olanlar. Kimler onlar? Sahabeler. Eşiddâ'u alel kuffar. Kafirlere karşı sertlendir. Yani şimdi hadi adam hadis inkarcısı olabilir, var öyle, çok eğildi artık yani. Ya siz böylesiniz, siz söylesiniz. Allah Teala ayetinde buyuruyor, beyan ediyor. Kafirlere karşı onlar serttir işte. Gülmezler onlara. Ruhama u beynehum. Kendi aralarında nedir? Merhametlidir. Yani Müslümanın, müminin bir özelliği de nedir? Kafire karşı ne olması? Şiddetli olması. Ama deminden beri bahsediyoruz ya, sen kılığınla, kıyafetinle, şeklinle, örfünle, geleneğinle kafire benzemişsin. Sen nasıl kafire şiddetli olacaksın ki yani? Yani öyle bir hücum etmişler ki artık evlerimiz, yaşam biçimimiz, yaşam tarzımız, giyim tarzımız, kılığımız, kıyafetimiz ne olmuş? Kafir gibi olmuş. Değil mi? Yani adetler, öfler, yemek yeme tarzı, sevilen şeyler, hatta verilen tepkiler bile, değil mi? Böyle televizyonlardan çalınma, filmlerden çalınma. Kapıdan ayrılıyor, anne çocuğa diyor ki bay bay. Bay bay yap diyor, bay bay yap. Selamun aleyküm demeyi öğretsene. Öyle değil mi arkadaşlar? Yani muhalefet, biz kafirlere benzememekle emrolunduk, bir de onlara muhalefet etmekle emrolunduk. Hem benzemeyeceğiz, hem de onlara muhalefet edeceğiz. Hem benzemeyeceğiz, hem de onlara muhalefet edeceğiz. Onun için Şeyh Albani Rahimallah ne diyordu? Yani diyor, saati diyor, sağ kola takmak nedir? Sünnettir. Çünkü kafirler sola takıyor. Biz onlara benzemeyeceğiz ve onlara muhalefet edeceğiz diyor. Başka bir ayet-i kerimede Maide suresinde diyor ki Allah-u Teala Ya eyyühellezine amenu ey iman edenler men yertadde minkum an dinihi sizden kim dininden, Allah'ın dininden ayrılırsa, yüz çevirirse Allah'ın bize ihtiyacı yok. Fesefe ye'tillahu bi kavmin yuhibbuhum ve yuhibbunehu. Allah-u Teala yerinize bir kavim getirir, bir topluluk getirir. Öyle bir topluluk olur ki bunlar Allah'ın sevdiği bir topluluktur. Allah onları sever. Ve onlar da Allah'ı sever. Yani kimse demesin, biz yani elhamdülillah Müslümanız, bu dini asırlardır yaşıyoruz, taşıyoruz, sahip çıkıyoruz. Öyle bir şey yok. Allah'ın sana ihtiyacı yok. Sana muhtaç değil. Allah açıkça tehdit ediyor. Ey iman edenler, sizden dininden ayrılanlar kim varsa, Allah diyor sizin yerinize bir kavim getirir. Sizi helak eder, yerinize bir kavim getirir. Allah onları sever, onlar da Allah'ı sever. Bunların özellikleri nedir? Ezilletin alel müminin. Müminlere karşı boynu büküktür bunlar. Müminlere karşı kafa dikmezler yani. Müminlere karşı merhametli. İzzetin alel kafirin. Kafirlere karşı da izzetli, şiddetli, sert. Yani Allah Teala kitabında bunları bize beyan ediyor yani. Siz bırakın benzemeyi. Onlara karşı sert olmaktan bahsediyor. Ondan tiksineceksin. Üzerinde bulunduğu itikadından dolayı, küfründen dolayı, şirkinden dolayı. Evet. İlk hadis Ebu Hureyre hadisi radıyallahu anh. Enne Rasulallah sallallahu aleyhi ve selleme kal. La tebde'ul yehuda velen nasara bisselam. Diyor ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ne Yahudilere ne de Hristiyanlara selamla başlamayın. Şimdi insanlar hoşgörüden bahsediyor değil mi? Diyalog diyor, hoşgörü diyor. Gül diyor. Yaratılanı sev, yaratandan ötürü diyor. Bir böyle kendilerini kandırdıkları ve insanları kandırdıkları bir peygamber var. Elinde gülle gezen. Tamam mı? Her tarafa gülümseme saçan. Değil mi? Diyalog peygamberi. Bir de Allah-u Teala'nın kitabında bahsettiği peygamber var. Yerhamdülillah. Bu peygamber diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yahudi ve Hristiyanlara selamla başlamayın. Yani bugünün edep ve adab kurallarına göre bir kabalık, bir görgüsüzlük bu değil mi? Düşünün yani bir Hristiyanla karşılaşıyorsunuz. Selam vermiyorsunuz adama ya. Bugünün kurallarına göre, hoşgörü kurallarına göre, diyalog kurallarına göre, protokol kurallarına göre bu hareket saygısızlık. Değil mi? Böyle addediyorlar. Ama Müslüman Allah-u Teala'nın ondan istediği gibi ne olacak? Kafire karşı şiddetli olacak. Niye? Kafir adam olsun, Müslüman olsun diye. Eğer adam olmazsan, Müslüman olmazsan adam olup, o zaman sen benden alt derecedesin. Sana ben selamla başlamam. فَاِذَا لَقِيْتُمْ اَحَدَهُمْ Onlardan birisiyle karşılaştığınız zaman diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, فَاتَّرُّهُ اِلَى اَضْيَقِهِ Onu diyor yolun en kenarını, en bozuk olanını ona verin. Yani kafir ile karşılaştığın yolda sen Müslüman ve senin yanında beraberinde olanlar yolun en güzel tarafından siz yürüyün diyor. Kafire nereye bırakın? En dar tarafını bırakın. En bozuk tarafını. Çukurdan gitsin o. Arabasının amortisörünü bozsun. Yani şaşırıp kalıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bir tarafta böyle bir peygamber var. Tabii bu şu demek değil. Kafiri gördüğün yolda pat küt döv, vur, kır, öldür. Hayır. Kafirin de Müslümanlar üzerinde bazı hakları var. Eğer anlaşmalı girdiyse, vize ile girdiyse bugünün anlaşması olarak. Değil mi? Müslümanlardan birisi ona eman verdiyse ona kimse dokunamaz. Kimse ona kalkıp öldüremez. Değil mi? Kimse ona kalkıp eziyet edemez. Dinin verdiği şer'i ölçülerde ona tepkini koyacaksın. Dinin sana verdiği şer'i ölçüde. Gaza gelerek tekfircilerin, radikallerin bugün yaptığı gibi yolunu kesip kafirin haraç kesiyorlar. Caiz değil. Malını gasp ediyor. Caiz değil bu. Haram. Anenes'in kâle radıyallahu anhu kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İzâ sellem aleykum ehlul kitâbi fekûlû aleykum. Enes diyor ki radıyallahu anh kitap ehli, ehli kitap, Yahudi ve Hristiyanlar size selam verdiği zaman ne yapın? Ve aleykum deyin. Ve aleykum. Tabi İbn-i Hüseyin rahimallah diyor ki bu şuna binaen. Eskiden Yahudiler gelip diyorlar ki peygambere Esselamu aleykum. Esselam. Esselam ölüm demek. Ve dua diyorlar. Bu Yahudiler hep böyle kelime oyunu yaparlar. Kur'an-ı Kerim'de bahsediyor. Ra'ina. Allah Teala diyor ki öyle demeyin diyor. Vanzurna. Bu kelimeyi kullanmayın. Ra'ina. Vanzurna. Değil mi? Hettatun ne diyorlar? Hentatun. Henta. kelimelerle oynamayı iyi biliyorlar Yahudiler. Gelip Esselamu Aleykum. Ölüm sizin üzeriniz olsun. Peygamberimiz diyor ki Ve Aleykum. Sizin üzeriniz olsun. İbn-i Hüseyin Rahimullah diyor ki şayet Yahudi gelir, Hristiyan gelir. Adam gibi selam verirse Esselamu Aleykum. Sen de diyor Ve Aleykum Selam diye bilesin diyor. Evet. Son hadis. Bu baptaki son hadis ve bu dersin son hadisi. An Usamete radıyallahu anhu ennen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem merre ala meclisin fihi ahlatun minel muslimine vel müşrikin. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir meclisin yanından geçti. Meclise uğradı. Diyor ki o mecliste Müslümanlar da var, müşrikler de var. Bugün Avrupa'da yaşayan mesela Özdemir abi de belki çokça karşılaşıyordur. Giriyorsun, Müslümanlarla kafirler yan yana oturuyor. Ne yapacaksın? Aleyhisselatü Vesselam Abedetil Evsan müşrikler, putlara tapanlar var. Al-Yahud, Yahudiler var. Feselleme aleyhimun Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. O topluluğa Peygamberimiz ne yapıyor? Selam veriyor. Ama kimlere selam veriyor? Orada bulunan Müslümanlar. İbn-i Hüseyin Rahimahullah da diyor ki sen diyor bu selamınla ne yaparsın? Orada bulunan Müslümanları kastedersin. Selam ne olsun? Siz Müslümanların üzerine olsun diye onlara selam verirsin. Ama o toplulukta sadece müşrikler, Yahudiler, Hristiyanlar olsaydı onlara selam vermeden direkt yanlarından geçerdin. Evet. Burada kalalım. Bugünkü dersimizde. Önümüzdeki hafta Allah nasip ederse kaldığımız yerden selam babına, musafahalaşma babına devam edeceğiz. Ardından da hasta ziyareti babına geçeceğiz. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.